Dobrý den, vítejte na CNews.cz. Máme tady další díl podcastu CNews FM, tak jako každý týden, téměř každý týden. A tento díl je speciální, protože je 23.12., takže vlastně my točíme ještě před těmi slavnými svátky, které se opakují každý rok a které nás naprosto vyblokují od práce. No a protože se blíží konec roku, tak budeme rekapitulovat vlastně. Tak jako asi taky každý rok to děláme. Jo, myslím, že už je to taková tradice. Právě. Máme tady vybraných několik témat. Máme vlastně pozitivní témata, máme negativní témata a udělali jsme to tak, že každý z nás si vybral vlastně dvě a dvě. Takže dohromady nás čeká 8 nějakých témat. Tak jenom asi je dobrý předeslat, že těch témat prostě je hodně, takže to nebudeme rozebírat nějak do hloubky. Ostatně o těch věcech, které budeme zmiňovat, jsme už, myslím, z větší části aspoň mluvili i třeba tady v podcastu a rozebírali jsme je do hloubky, takže teď už jenom si tak jako rámcově připomeneme vlastně, o co šlo a řekneme si, co bylo to důležité v tomhle roce. Z naší teda osobní perspektivy. Jo. A ty si vůbec neřekl, jako, kdo mluví dneska, kdo tady je hostem, kdo tady je čestným hostem a vůbec. No, protože jsem se ještě k tomu nedostal. No. Jo. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a zdraví vás také Lukáš Václavík. Čau, Lukáši. Čau, Petře. Čau. No a protože já jsem teď měl takový úvod košatý, tak ty bys možná teda mohl začít nějakou věcí, třeba pozitivní. Jo, tak já začnu. Tou pozitivní věcí, která se mi jako letos nejvíc, nebo nejvíc líbila, ale dost byla výrazná podle mě, tak byl konečně nástup neomezených mobilních dat, který ještě pořád mám samozřejmě nějaký námitky, cenově to ještě pořád není úplně tam, kde bych si představoval. Ty podmínky taky jsou prostě takový ne vždy úplně jako dobrý, ale konečně můžem říct, že to je tady, že všichni tři operátoři síťoví tak už tady tuhle nabídku mají, prostě kdo chce, tak si může prostě zaplatit za neomezený data, který jsou prostě škálovány nějak podle rychlosti, ne podle objemu nějakých megabajtů. A do budoucna prostě by bylo ještě fajn, kdyby se tady tyhle nabídky pronikly i do toho velkého obchodního trhu, teda aby k ním měli přístup i ti virtuální operátoři, aby tady byl prostě nějaký cenový tlak a vznikaly prostě nějaký konkurenční nabídky. A aby to prostě časem nahradilo ty stávající tarify, kde si prostě platíš ty gigabajty nebo megabajty nebo stovky megabajtů. Jo, příchod těch neomezených tarifů byl určitě super, ačkoliv ve výsledku jsme se shodli tak nějak na tom, že to ještě není úplně to, co jsme chtěli, že my bychom vlastně chtěli, aby to bylo dost levnější, že ve výsledku ty tarify jsou pořád poměrně drahé, ačkoliv ta revoluce do určitý míry to prostě je, že jo, nevyhnutelně. No, jako z těch tarifů je tak nejsympatičtější třeba ten od Vodafonu, jo, kde to ale musíš mít prostě v té skupině, ale v tom přepočtu, když si to vezmeš, že za těch jako 800 na jednu SIM kartu dostaneš prostě neomezený volání, SMSky a ty data, tak to jako už docela fajn, no, ale jako chtělo by to prostě dostat se do těch nižších cenových pater a víc to prostě škálovat podle těch rychlostí, no, aby tam byla prostě nějaká nabídka třeba už od 500, nějaká jako základní a potom, že, protože dneska to začíná víceméně na 1000 třeba za samotný data, jo, takže ještě se to chce, ještě prostě tady je kde, kam se posouvat. Asi tak. Tak to byla neomezená data, k těm už asi není potřeba nic dodávat, že jo? Ne. Právě, že máme těch témat hodně, tak já budu dneska stručnej, výjimečně, takže... Já jsem si teda přece vzal, že budu taky stručnej, jo, takže... Ale já ti to nežeru, já vidím to téma, co máš před sebou. A... Jo. Ne, já to vezmu rychle. Za mě jedna docela pozitivní věc týká se Microsoftu. Mě docela, ale takhle, je to jako kontroverzní v tom, že vlastně se tady bavím jako o věcech, které ještě reálně nemáme k dispozici. Mě Microsoft příjemně překvapil tím, že se nějakým způsobem ještě snaží inovovat a že vychází vlastně z toho, že teda vstup na trh se smartfony se mu úplně nevydařil, tu myšlenku vzdal, pochopil, že už prostě tam se nemůže nikde uchytit. Takže spíš se snaží nabízet svoje služby na konkurenčních platformách No vlastně on už teď nemá svou mobilní platformu, tak ani to slovo konkurenční možná není na místě. No každopádně snaží se poskytovat svoje služby všude, ale to vlastně není to, co jsem chtěl říct. Ten pokus o inovaci vychází z toho, že se vlastně snaží jaksi najít novou kategorii na trhu, kterou by ideálně třeba vytvořili oni sami, nebo aspoň spolu vytvořili s ostatníma. Takže soustředí se na tu další velkou věc a podle nich ta další velká věc jsou vlastně zařízení se dvěma displeji. My jsme viděli od nich Surface Neo a Surface Duo. Jeden z nich je vlastně v podstatě takový skládací smartphone s Androidem, což je taky zajímavý. Mě osobně zajímá víc ten počítač, to je trošičku větší zařízení a bude na tom běžet vlastně taková zvláštní verze Windows 10, která se bude jmenovat Windows 10 X. A zatím z toho mám aspoň mírně optimistický pocit v tom, že Microsoft jako pochopil, že oni tak nějak potřebují těm lidem nabídnout aplikace, protože oni když v minulosti zkoušeli zavádět nové platformy, tak to byla jejich achillova pata. A tentokrát oni vědí, že potřebují zachovat nějakou kompatibilitu aspoň v nějaký podobě na nějakou určitou dobu, aby prostě překlenuli to nejhorší období, než třeba začnou vznikat opravdu nové aplikace pro tu konkrétní platformu. Takže by tam měli nějakým způsobem zachovat kompatibilitu s aplikacema Win32, což je asi fajn. No, takže uvidíme, co z toho bude. Reálně se těch zařízení nebo tohohle zařízení dočkáme vlastně až příští rok, no, ke konci vlastně roku, že jo. Mm-hmm. No, mě se z technologického hlediska obě ty zařízení líbí, nebo aspoň ty prototypy, které ukázali, ale z toho praktického ještě z toho nejsem úplně jako nadšenej, nejsem úplně přesvědčený, že bych tohle třeba chtěl používat, jo, že v tomhle jsem trochu ten tradicionalista, že jako notebook by měl mít tu jako pevnou klávesnici hardwareovou, aby se na ní dobře psalo, ale jako dokážu si představit, že prostě někdo upřednostní ty jako dva displeje velký, který prostě s nima si může víc vyhrát, může to prostě přinést úplně nový jako scénáře toho, co můžeš prostě s tím zařízením dělat, ale jako pro mě osobně to není asi. No, já třeba sám taky nejsem přesvědčený, že to nutně je zařízení pro mě, ale vzhledem k tomu, že mi přijde, že se tak jako málo dokážu nadchnout pro nové věci, třeba chytrý hodinky mě vůbec jako nenadchly, jako principiálně, tak tohle je něco, co mě připadá docela fajn, ale jasně, uvidíme, jaký to bude v praxi. Jo. No, teď bychom se mohli posunout trošku k těm negativním tématům asi, ať jako nekončíme negativně, abychom třeba to poslední téma mohli mít to pozitivní, že jo? Takže teďka si vezmu ta negativní témata. A tím mým negativním tak je situace kolem Huawei, která prostě vznikla v podstatě z ničeho nic. Byly tady prostě dlouhodobě tlaky nebo obchodní rozepře mezi Čínou a Amerikou a první takovou velkou obětí, kromě těch různých cel, ale s tou první obětí, se kterou přijdou jako do styku i jako třeba Češi, tak právě byla ta situace kolem Huawei, kde vlastně americká vláda nebo ministerstvo obchodu tak zakázalo americkým firmám spolupracovat s Huawei, aby jim prostě dodávali software, hardware, služby a podobně. Prostě fungovalo to dlouhou dobu jenom v nějakým udržovacím režimu, že prostě mohli jim dodávat tady tyhle produkty jenom prostě pro podporu stávajících systémů, stávajících zařízení, ale odstřihli je od prostě dodávek pro ty jako nový zařízení. Ale postupně tady to zase nějak ochabuje a v některých případech dostali prostě americké firmy výjimku. Už teďka víme, že zase Huawei si může odebírat od Microsoftu prostě licence na Windows. Jo, takže už to nějak funguje. Prostě byl to takový divný strašák. Celkově prostě mi to ten tlak na Huawei přišel, já nevím, jako když řeknu, ničím nepodložený. Prostě tady samozřejmě tajné služby říkaly, že je tady velký nebezpečí, že prostě Huawei je hodně napojený nebo hodně asi lehce spolupracující právě s čínskými tajnými službami, jo, že tady může být prostě docházet k únikům citlivých dat, jo, že prostě je to prostě nebezpečí pro ty země, kde by Huawei dodával třeba síťové technologie pro operátory. Ale prostě z toho uživatelského hlediska, abych já si nemohl koupit to, co já bych si od nich koupit chtěl, tak to, to mi přišlo jako nedobrý. Jo, že tady tyhle zákazy prostě kvůli těmhle zákazům, tak si prostě dneska nemůžeš koupit, že jo, některý jejich mobily nový, neuvádějí to na ty západní trhy, nebo uvádějí to třeba bez Androidu, nebo ne bez Androidu, ale s Androidem, ale bez toho, bez Play Storeu. A to, že prostě teďka se zase uvolňují ty výjimky, tak to prostě jako podle mě znamená, že vlastně tam k ničemu nedošlo, jo, že prostě kdyby opravdu na Huawei něco měli, tak je prostě zakážou jako definitivně, dokud se něco nestane, ale podle mě jako z toho půl roku, co tady ty zákazy nějaký byly, tak prostě k ničemu nedošlo, prostě došlo k nějakým jako dohodám mezi Čínou a mezi USA, ale prostě Huawei tady v tomhle pořád vystupuje jako nějaký obytní bránek, podle mě. Nevím, já přesně jako úplně nevím, jak tuhle situaci jako popsat, přijde mi to jako velký jako zklamání tady tohohle roku. Jo, přičemž to zklamání ale vyplývá ne jako z chování Huawei, ale... Ne, z toho politického hlediska. Jo, no ta situace rozhodně je složitá, ale jako co na to říct víc, než že zkrátka ty tajné služby, ať už v Americe, ale i v jiných státech, i v Česku, konec konců třeba BISKA, informuje nebo upozorňuje vlastně na různý zásahy čínského státu a na to, že Huawei prostě není jako důvěryhodný. A asi to, na co narážel Lukáš, je, že vlastně technicky jako my jsme neviděli žádný jako důkaz, že, jo, že teda by Huawei jako opravdu dělal někde něco špatně, nebo že by měl nějakou díru ve svých produktech, nebo nějaký zadní vrátka, nebo tak. Samozřejmě tajné služby asi nemusí zveřejňovat nějaké svoje důkazy a svoje ne, postupy. Oni jako to z principu nedělají. Samozřejmě, ale prostě pořád mi přijde, že pokud by s Huawei nějaký problém byl i u těch komerčních nebo u těch spotřebitelských produktů, tak prostě na to přijdou i jako samotní operátoři nebo firmy prostě ostatní, že jo, bezpečnostní, analytický a podobně. Jo, tady se pořád, podle mě je tady nějaký potenciální riziko, než to skutečný riziko. Je to klidně možný, ale zase no, tam prostě je pochopitelný, že Huawei skrze nějakého určitý napojení na tu čínskou vládu je prostě nedůvěryhodný partner a do tak jako kritických věcí, jako právě ta síťová infrastruktura třeba, ho prostě asi úplně pouštět nechceš. No. No, a tady zase se dostáváme do jako otázky nebo spekulací, jestli je zatím opravdu ta nedůvěryhodnost, nebo to, že prostě Huawei se teďka tak cpe prostě do výstavby těch sítí, že blokuje právě ty evropský nebo americký firmy, jo? Že jestli tady ten tlak není právě proto, aby jako tu šanci právě dostali ti konkurenti Huawei. Ale jako nevíme, jak to je. Jenom se mi ta prostě situace jako nepozdává a považují za to velký negativum tohle roku. Jo. No určitě se to bude vyvíjet ještě v příštím roce nějak. Ale na to si musíme počkat a mezi tím teda se dostaneme k jinému tématu. Já jsem na ten svůj seznam zařadil takovou jako věc, která ještě právě před natáčením podcastu Lukáš říkal, ale že to vlastně není úplně jako novinka. A ona to není vlastně úplně novinka, ale prostě štve mě to a je to něco, co se dělo i letos. A to je prostě pořád ještě ten odcházející 3,5 mm jack ve smartfonech, který prostě mizí. Letos například ho vynechal poprvé v historii smartphone Samsung Galaxy Note. 10 to byla letos. Já už mám pocit, že se budu trošku opakovat, určitě jsme to nějak řešili. Já jako vnímám určitý inovace a ano, jako ty inovace typicky se snaží řešit nějaký uživatelský problém, myslím, a když se nesnaží řešit uživatelský problém, tak je to jako houby inovace. To je trošku jako protispotřebitelský a právě myslím si, že odstranění toho jacku nemá moc velký opodstatnění, myslím si, že je to protispotřebitelský krok primárně na podporu prodeje bezdrátových sluchátek. Jako nechci znít jako nějaký důchodce extra, nadávat na všechno nový, ale jako tohle zrovna mi vadí, protože si myslím, že to je fakt jako nesmysl. No. Takže tak. Jo. Já jako asi k tomu nemám co dodat, myslím, že souhlasím. Taky nevidím jináčí důvod, než to, aby se více prodávaly bezdrátový sluchátka, protože jako žádný technický důvody k odstranění toho jacku nejsou, že jo? Ten konektor samotný nebrání tomu, aby telefon byl vodě odolný nebo vodotěsný. To prostě dneska jsou i s jackem a naopak ne. Všechny, který jako toho jacka nemají, tak jsou, že jo, vodě odolný. Určitě, no. To, že se tam prostě ušetří nějaký místo, neznamená, že tam bude nějak jako násobně vyšší kapacita akumulátorů, to se taky neděje. Prostě některé telefony bez jacku prostě mají malý akumulátory, to taky prostě není argument. A jako jaký jináčí důvod by to mělo? Prostě konstrukčně tomu telefonu to taky nějak jako neoslabí to, že tam prostě nebude taková jako jedna díra. Fakt jako ty důvody tam se hledají jako hodně, hodně těžko, jestli vůbec. Určitě. Možná pro úplnost je ještě dobrý dodat vlastně ten kontext, a sice jde o to, že prostě výrobci elektroniky mají trošičku problém prodávat smartfony, ne teda, že by se smartfony neprodávaly, ono se jich pořád prodává mega hodně, ale ten trh je nasycený, smartfony dosáhly vysokého úrovně vlastně nějaký dospělosti, dejme tomu, nebo vysoký úrovně vývoje. A nezastarávají moc rychle, takže není důvod prostě kupovat každý rok nový smartphone a podle mě tohle je neklamný důkaz toho, že oni hledají způsob, jak ti prostě prodat nějakou další elektroniku, nějaký jiný krám místo toho smartphonu. Takže ta motivace za mě je jasná, nejsem za to rád. A přijde mi jako trapný, že toho jacka teď odstraňují firmy právě jako třeba Samsung, který prostě si dělali srandu, že jo, třeba z Apple, když Apple odstranil jack v iPhoneu. Jo, oni na to měli dokonce nějakou reklamu, že jo? A potom jo. Potom i stáhli potom vydání toho Note 10. A mám pocit, že v minulosti i Google si dělal srandu právě z iPhoneu, že taky. Pixel jacka má a hned v další generaci ho taky jako sundali pryč. Asi tak, no. Takže trapas. Tak v těch negativních zprávách budeme pokračovat a vlastně tady ta moje, nebo to moje téma, tak je tak trošku možná souvisí s tím mým předchozím a to je odložená aukce frekvencí, která už měla letos proběhnout, vlastně budou se držet frekvence v pásmu 700 MHz a 3500 MHz a právě jako podle původních plánů, který už byly nalajdovány někdy loni nebo předloni, tak to mělo dojít letos na podzim, nedošlo. Z nějakého neznámého důvodu se to prostě protáhlo, takže to mělo připadnout na jaro příští rok, s tím, že by třeba vítězové byly vyhlášení někdy v červenci, což znamená, když se uvolní to pásmo 700 MHz, který dneska využívají televize, takže už prostě potom v tom červenci by jako noví operátoři mohli budovat 5G sítě nebo jakýkoliv jináčí sítě. Ale ani tohle vlastně není definitivní plán a už se tento týden nebo minulý týden začal mluvit o tom, že prostě přijde další odklad, že ministerstvo průmyslu a obchodu s těmi podmínkami aukce, které jsou teďka sepsané, takže nějak úplně nesouhlasí. Myslí si, že nejsou dostatečně motivační pro to, aby tady přišli zahraniční operátoři, kteří by o ty pásma nebo o budování sítí měli zájem. Takže prostě zase chtějí udělat nějakou změnu. To znamená, že zase se budou muset vypsat nové podmínky, zase budou prostě muset být nějaký připomínkový řízení, který projde sněmovnou, který projde veřejnou konzultací. Potom zase to bude muset Český telekomunikační úřad posuzovat, vyhodnocovat, což znamená, že prostě ta aukce může nakonec prostě přijít někdy až jako na konci příštího roku, což prostě to jsou takový odklady nepříjemný, který právě i ty zahraniční investory podle mě spíš odlákají, než aby je přilákali, že tady je to prostředí takový jako podivný. A už vlastně v minulosti jsme nějaký trable s aukcemi měli, že jo? Když se naposledy dražila ta 800, tak to taky vyšlo až na podruhý, protože na poprvý zase telekomunikační úřad měl zase s tím problém, že se tam přihazovalo až moc, že tam ta soutěž byla moc jako divoká, tak to změnili, nakonec z toho vydražili prostě 0-0 nic. Každopádně ta odložená aukce je podle mě jako problém. Ne v tom, že by se zpozdilo budování 5G sítí, to si myslím, že jako ještě nepotřebujeme 5G sítě, ale tady je prostě ten prostor pro vytvoření čtvrtého operátora, který by tady mohl přinést ten tlak na operátory, na tu stávající trojku. A tohle prostě se vždycky cení, protože jako jsou průzkumy, které dokazují, že tam v Evropě, kde jsou čtyři operátoři, že ty služby jsou prostě levnější nebo dostupnější než tam, kde jsou tři nebo třeba jenom dva. A právě co možná, jak jsem naznačil, že by to mohlo souviset s tím předchozím tématem, tak Huawei má dlouhodobou pověst v Česku, asi dobrou, alespoň u operátorů, nebo možná jsou levní, nevím, nebo nevím teda, jestli jsou tak levní nebo tak dobří. Každopádně Huawei tady pro ně buduje sítě a dnes by možná nemusel. A tak prostě si říkám, jestli to, že tady se ta aukce pořád odkládá, jestli nemá jako s tím Huaweiem nějaký jako co dočinění. Jo, že se nečeká na to, až třeba jako definitivně se ta firma očistí, až prostě bude mít to povolení, aby prostě mohla vstupovat do té infrastruktury. Samozřejmě to jsou prostě země, které si prostě Huawei tam pustí, že jo, nečekají na to, co řekne Amerika, ale nevím, jak je to teda u nás a jako vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby právě ten odklad měl něco společného i právě s tím Huaweiem, který by tady chtěl ty sítě budovat, ale dneska by možná nemohl za týhle politické situace. Jo. Ale každopádně to, co teď říkáš, to je vlastně teda jenom domněnka, že? To je moje domněnka, samozřejmě tohle jako nevíme, ale jako nevidím v tom jinakší důvod, že? Protože pokud teďka ministerstvo průmyslu a obchodu nesouhlasí s těmi podmínkami aukce, které jsou sepsané, tak nechápu, jako, proč to nepřipomínkovalo dřív. A třeba jsou to jenom jako neschopáci, že jo? No, jako asi taky, že jo, ale... jo. No, tak to není asi úplně pozitivní teda. Jo. Pokud tady tohle odloží nebo úplně jako zabije příchod čtvrtého operátora, kterýmu teda já v minulosti jsem říkal, že spíš nevěřím, že by tady přišel, ale prostě ta šance tady je a tak jako nebude to dobrý, že jo, pro Česko. No, tak jo, jdem dál. Jdem dál. Já si dovolím po té spackané aukci přejít pro změnu vlastně k tématu, který no, taky svým způsobem jako nyní až tak úplně nový, je to dlouhodobý problém, táhne se to nějak roky, ale neustále kolem toho inkriminovaného subjektu se prostě objevují nové a nové věci a je prostě asi potřeba o tom pořád mluvit. Mluvím o Facebooku a já vlastně jako na jednu stranu svým způsobem letos mám i jako pozitivní věci, které bych o něm mohl říct, ale na druhou stranu jako je tady spousta těch negativních a i u těch pozitivních není úplně jako jasný, jako jak moc to třeba Facebook myslí upřímně. No, třeba zajímavý je, že oni letos na konferenci F8 vlastně se začali tvářit jako, že strašně zajímá soukromí a že prostě Mark Zuckerberg vlastně říkal, že jako future is private nebo tak něco. Na druhou stranu, já si nemůžu pomoct, ale ve chvíli, kdy Facebook má takový obchodní model, jako má, což jenom jako připomínám, že Facebook vlastně se živí primárně prodejem reklamy a vlastně funguje to tak, že on o vás zjišťuje maximum informací, díky čemuž dokáže tu reklamu efektivně cílit a tím pádem je to žádaná platforma a já si myslím, že prostě když se potom jako Facebook tváří, že future is private, že to prostě nějak jako nejde ruku v ruce tyhle ty dvě věci. Že to je spíš jako takový jako marketing, kdy oni něco říkají, ale dělají potom něco úplně jiného. A třeba to bylo teďka na podzim, tak vlastně právě se zase řešily ty reklamy na Facebooku. A Facebook třeba změnil pravidla hry malinko a jako vyloženě vlastně nechává teď politiky na Facebooku, Facebook nechává na Facebooku, omlouvám se, blbá věta, ale prostě je to tak, nechává tam ty politiky otevřeně lhát, jo. Tváří se, že tohle to nebude řešit, že prostě ať si tam jako do toho reklamního systému dávají reklamy, jaký chcou, jakože on je nebude ovlivňovat. A jako myslím si, že jako tvářit se, že prostě by to bylo nějaké narušení svobody slova nebo něco, to jsou spíš jako alibistické argumenty. A Facebook prostě stojí o ty peníze a nestojí ani o kultivaci diskuze, ani o nic takového. Tohle všechno jako je mu jedno, jaký to má dopad na společnost. Takže proto vlastně dávám Facebook zase jako do toho nějakého zklamání nebo do nějaké ty negativní kategorie. A to je jako hodně věcí, které vůbec jako nemáme čas tady zmiňovat, protože těch problémů s Facebookem samozřejmě bylo víc. Že? Jo. Tak jako každý rok, no to máš jako pomalu co týden to kauza. Jo. Já jsem třeba teď začal sledovat nějaký prostě týdenní newsletter, jo, kde, nebo denní možná dokonce, kde se prostě jako řeší vlastně věci kolem Facebooku a opravdu jako týden co týden je něco, aspoň vždycky nějaká drobnost nebo nějaká kontroverze. No, takže tak. No, v souvislosti s tou politickou reklamou je zajímavý třeba to, že Twitter ji teďka zakázal, že úplně. Přesně tak. Prostě nebyly problém jako tady tohle úplně odstřihnout a říct prostě my tady tohle dělat nebudeme. Prostě nebudeme, ne, že by oni blokovali ty politiky, kteří třeba lžou, jo, tam prostě jako lidi, kteří lžou, tak tam se vyskytují normálně, ale nebudou tady tyhle lži moci sponzorovat a šířit a ovlivňovat veřejnost. Jo. A jinak s tím, ty jsi říkal, že ten future is private, oni to možná myslí v té souvislosti, že ta jako diskuze už nebude jako veřejná, že oni nechtějí mít prostě ten jako ty veřejné příspěvky, ale že spíš se teďka zaměří na tu soukromou konverzaci, což znamená to soukromí v jejich případě, že ty budeš se prostě bavit, nebo bude se bavit člověk A a člověk B a tu komunikaci prostě uvidí jenom oni dva plus Facebook a jeho partneři případně. No, ale nebude to ta komunikace prostě A versus prostě množina prostě všech lidí na internetu, jako to je dneska na Facebooku, že jo. Že prostě budoucnost u nich je spíš ten Messenger, Instagram, co to ještě oni mají, WhatsApp, spíš než prostě veřejný příspěvky na Facebooku, který teda nezaniknou, budou tam pořád, že jo, pořád je to prostě efektivní nástroj, jak prostě komunikovat, nebo jak se zbližovat s firmami, nebo jak prostě dávat o sobě vědět prostě veřejnosti, jo, pokud jsi nějaká celebrita nebo něco, ale ta private v jejich případě není to, že ta komunikace prostě bude 100% zabezpečená, šifrovaná, že k ní nebude mít nikdo přístup. To prostě u Facebooku a to, že prostě je opravdu závislý na prodeji reklamy a tam to prostě fakt nejde dokupy. Ale je teda zajímavý, že třeba Google funguje na úplně stejným principu, taky sleduje všechno možné o tobě, že jo, aby, protože čím víc o tobě toho ví, tak tím líp může cílit tu reklamu, tím líp ji prodá prostě. Tím je to lepší pro ty jeho inzertní partnery i pro něj, že jo, prostě všichni na tom víc vydělávají a ty jako zákazník nebo jako uživatel, tak dostaneš tu relevantní reklamu. Já ten model jako chápu, prostě dneska takhle internet funguje, ale v čem je teda rozdíl, že zatímco u Facebooku jsou pořád nějaký skandály toho typu, že mu unikají data, že prostě má někde nějaký děravý API, skrz který prostě zase unikají různé informace o těch uživatelích, tak u Google jako nemám pocit, že by tohle bylo. Že by někdy měl děravý servery, že by tam prostě došlo k nějakému úniku, že by tam měl prostě nespolehlivý zaměstnance, kteří by prostě se provalilo, že si tam čtou prostě uživatelské e-maily. Jeho skandály prostě byly vždycky v minulosti, že se třeba rozvířilo to, že v Gmailu si můžou číst tvoje e-maily, že prostě to není šifrovaný, což je prostě jako pitomost. Nebo není to pitomost, je to prostě realita, ale zároveň prostě všechny e-maily, které nejsou šifrované, tak jsou prostě čitelné na těch serverech, to prostě jako není, že jo, argument. A nebo prostě ty skandály, které se ho týkají, tak jsou spíš toho politického rázu, že jo, a týkají se prostě pokut, že jo, který on teďka dostává za to, že zneužívá nějakého dominantního postavení na různých trzích, ale není to, myslím, že nespochybňuje se tak často prostě jeho důvěryhodnost, co se týče ochrany těch uživatelských dat. To ne, jsou Facebook tam ty, má fuck upu. Jsou tam ty etické problémy, jestli prostě může sbírat to, co o tebe sbírá, ale nemyslím si, že tam je tolik těch problémů právě toho, že by ta data byla až tak zneužívaná nebo někde jako poskytována nebo že by někde unikla. To určitě, no. Zároveň jako je určitě dobrý dodat, že zase jako Google stejně jako Facebook prostě má určitý obchodní model, který není nepodobný a pokud Facebook je nějakým způsobem průser pro naše soukromí, tak jako pro Google to platí podobně. Právě třeba teďka na podzim Amnesty International vydala takový jako report vlastně, kde upozorňuje na obchodní modely těchto dvou firm a vysvětluje vlastně, jak jako ohrožují vlastně lidský práva, což je zajímavý, takže jo, je to problém. Je to problém. Tak se asi posuneme po tady tomhle, po té vlně negativních věcí, tak se posuneme k těm pozitivním a tím bychom to mohli ukončit, ať ten závěr roku je takovej veselější. A tou mou věcí, kterou bych chtěl vypíchnout, tak je uvedení procesoru Ryzen 3000, postavený na architektuře Zen 2. Je to od AMD po dlouhé době velmi povedený produkt a vlastně asi po 15 letech od nějakých Athlonů 64 konečně jako konkurenceschopný procesor prostě k Intelu, nebo ne konkurenceschopný, ale jako v mnoha případech prostě lepší. Jo, že dneska, když si budeš chtít stavit počítač, nebo když si budeš chtít kupovat počítač, tak prostě nejenom, že AMDčko budeš muset brát v úvahu, ale dost často to možná bude jako rozumnější volba v tom, že prostě ty procesory můžou být výkonnější, ne ve všech případech, ale už prostě dohnali nějaký manko a naopak prostě mají výhody, který Intel teďka nemá a možná dlouho mít nebude, že jo? Protože víme, že má problémy s továrnami, nestíhá tu výrobu, nedokáže se adaptovat na ty nový výrobní procesy a tahle krize ještě možná bude rok, dva trvat, zatímco AMDčko prostě teďka jede jako v podstatě k nezastavení a ty Ryzeny 3000 tak jsou hodně fajn a těším se teda, až se trošku to odpíchnou a až se konečně jako zamíří i do toho segmentu notebooků, kde dneska jako jsou, ale vlastně ty procesory ještě nejsou prostě ani vůči Intelu, bych řekl, moc dobrý. A až uvedou třeba i nějaký jako levnější modely, že jo? Protože ty Ryzeny 3000 tak to jsou, začíná to na nějakých 6 jádrech, což jako dneska by měl být jako základní procesor, ale to, co se prodává na českém trhu, tak to prostě začíná na nějakých jako 5000 a v těch nižších hladinách jako nic nemají. Teda mají tam ty starší generace procesorů, ale ne jako ty novější. No, tak jako budu zvědavý, pokud se tam někde dostanou a uvedou třeba nějaký jako zajímavý apůčko i prostě s integrovanou grafikou. A takže tak, no. AMDčko jako fakt po těch jako 15 letech jako konečně potěšilo a na to prostě s jakým jako disponují rozpočtem a vůbec jaký se tam točí peníze a jaký mají prostě vývojářský tým o mnoho skromnější než Intel, tak fakt teďka jako dokázali skoro zázraky. No, tady se ukázalo, že konkurence je potřeba jako prase drbání, protože Intel byl nucený reagovat na AMDčko zlevněním třeba některých svých příšerně drahých výkonných procesorů a já myslím, že že se k tomu nedá říct vlastně jako o moc víc, než že jsme rádi, že AMD se trošičku vyhrabalo z té svojí situace, protože fakt jako dlouho jsme s ním nemohli moc počítat a má to blahodárný vliv na to tržní prostředí vlastně a na chování Intelu. Byť si furt myslím, že jako ta konkurence roste Intelu nejenom teda v tom táboře AMD, ale zároveň prostě mu roste na té architektuře ARM, že jo. Ale tam ale prostě se to týká spíš serverů, že jo, nebo ne těch spotřebitelských zařízení, i když i tady prostě vidíme nějaký průniky nových modelů, notebooků, nebo nějakých jako tabletů notebooků, který už třeba běží na tom ARMu, že jo, i ten Surface nějaký už vlastně dneska mají Microsoft Surface Pro X, takže ho běží taky na ARMu. To jsou jako pěkný mašinky, prostě relativně výkonný, který dlouho vydržej, ale jako já bych to ještě pořád nepovažoval za jako alespoň v tomhle trhu, na tomhle trhu jako za velkou konkurenci pro ten Intel. To jako, je to alternativa zajímavá do budoucna, snad ještě jako bude výkonnější nebo víc konkurenceschopná, ale dneska fakt je to spíš alternativa, než to, že by to byl nějaký vážný ohrožení Intelu. To určitě ne, já si myslím taky, že ještě pár let to potřebuje toho vývoje, takže každopádně mezi tím jsme rádi, že máme to AMD teda, no. Já teda ještě bych doufal, když jsme u toho AMD, že se jim povede i třeba nová generace grafik, už ta stávající, právě postavená na architektuře RDNA, tak už je nebo vypadá hodně fajn a dokáže prostě cenově i výkonnostně konkurovat nějakým jako srovnatelným GeForce od Nvidia, ale pořád jim ještě k tomu jako k té dokonalosti chybí nějaký pořádný high-end, že jo? Pořád nemají jako co by šlo prostě proti těm nejvýkonnějším GeForce, ale snad jako v příštím roce nebo možná teďka už na CESu prostě představí novou generaci grafik nebo to nějak aspoň nastíní, tak snad jako uvidíme, no. Mm-hmm. Držíme palce. Minimálně. No a pozitivní je, že vlastně jako s palcema teď můžete poměrně svobodně pracovat na nové VR platformě, která se jmenuje Oculus Quest a asi pokud trošičku sledujete nás nebo mě, tak víte, že já jsem poměrně zatím skeptický vůči virtuální realitě. Myslím si, že jako má to nějaký potenciál, ale například jako v herním segmentu mi přijde, že zatím je z velké části nenaplněný a že prostě pořád čekáme na nějakou velkou věc. Ale vlastně to, co udělal letos Facebook, bylo, že prostě uvedl vlastně náhlavní soupravu, která není zatížená kabely. A i když jako chápu, že bez těch zajímavých her je to furt jako takový jako na dvě věci trošku, tak jde jenom o tu technologii, že je zajímavá, tak jako já si myslím, že stojí za toto zmínit, protože tohle to je jako dost, bych řekl, signifikantní krok směrem právě k nějaký té budoucnosti. Jako VR-ko s drátama si myslím, že nemělo nikdy šanci prostě stát se nějakým skutečně zajímavým nebo mainstreamovým produktem, řekněme, ale myslím si, že bez těch kabelů to půjde určitě líp. Jestli se to skutečně stane, to nevím, ale přijde mi to zajímavý. Na podzim Facebook vlastně ještě představil nějaké vylepšení pomocí nějaké softwarové aktualizace, vlastně se snaží jako zprovoznit vlastně sledování rukou pomocí kamerek zabudovaných v tom headsetu, takže vlastně ten headset nejenom, že je bezdrátový, ale vlastně jako ještě ti umožňuje právě používat svoje ruce pro pohyb ve virtuální realitě nebo pro manipulaci s předměty, aniž bys musel prostě na těch rukou mít nějaký, ať už rukavice nebo prostě držet nějaký ovladač, což je taky právě velká výhra. Takže to mi přijde zajímavý. Jo. No já VR headsety bez kabelů taky rozhodně vítám a myslím si, že tohle je jako ten zajímavý trend nebo ten zajímavý směr, spíš než to, že bych považoval Oculus Quest za nějaký revoluční produkt. Spíš mi jde o to, že prostě tady to VR bez nějakých kabelů bude, protože takhle to prostě bude pohodlnější. Ale pořád tady vidím spoustu různých problémů, který to odvětví VR má. Jo. Za prvý, že tady prostě ta technologie není ještě dokonalá, ať už prostě co se týká těch displejů nebo toho sledování pohybu, jo, takže pořád tady prostě budou vznikat jako nějaký desynchronizace, prostě budeš mít ten, chceš říct, motion sickness, jak já nevím, jak je teďka v češtině, že prostě, že tvoje hlava bude vnímat ty pohyby jinak než to, co vidíš prostě na tom displeji, takže prostě z toho ti bude špatně. Prostě jsou tady nějaké nekompatibility, co se týče právě dostupnosti těch různých platform nebo obchodů, protože máme tady různý prostě Steam VR, že jo, Microsoft má ten svůj Mixed Reality, HTC má vlastní obchod, Oculus teďka, nebo ten prostě Oculus nebo Facebook, že jo, který ho vlastní, tak si budou nějakou vlastní vlastně platformu, že teďka koupili Beat Studio český, který má jako na svědomí nejúspěšnější dneska VR hru Beat Saber. Prostě těch problémů tady je pořád dost a do toho vlastně tady ještě máme to, že máš tady brýle, který jako vyžadují ten počítač, což jsou právě třeba ty HTC nebo Oculus Rift nebo ty Windows Mixed Reality a zároveň třeba ten Oculus Quest, tak je zase ten samostatný, který s tím počítačem jako moc komunikovat nechce, nebo chce, ale pak už tam zase potřebuješ mít ten kabel, že jo, v tom autonomním režimu, tak to je v podstatě jako mobil schovaný do VR brýlí a prostě zase tam budeš mít omezený výkon a omezený ty schopnosti. Jo, tady prostě ten VR je pořád někde v nějakých plenkách a má se kam posouvat, ale jako to odstřižení kabelů je rozhodně jako pozitivní směr a tady jako toho by se to dál mělo odvíjet někam jako do budoucna, ale ještě tak nadšený bych z toho VR prostě nebyl. Jo, já netvrdím, že jsem nutně nadšený, ale vlastně, že jsi to říkal, považuji že za pozitivní. Právě tady je ještě jako nedostatečný obsah, co se týká těch her. Já bych jako řekl naopak, že právě jako v těch hrách je ta budoucnost, protože zase jako filmů, které vznikají pro VR, jako moc není, nebo prostě jako nemáš důvod se na to koukat. Vzniká prostě tady nějaký obor VR porno, ale to je zase jako podle mě to je jako takový docela bizár, že jako fakt kvůli tomu si to asi nikdo kupovat nebude. A takový ty... Aby jsme se nedivili. No, jako, no, dobrá, no, dobře, tak... ale jako zase tam toho obsahu asi bude hodně, anebo bude rychle vznikat, protože jako porno se vždycky přizpůsobilo novým technologiím, to jako víme z minulosti. Ale jako těch jinakších využití tady jako moc není, že jo? Máš tady jako v nějaký profesionální sféře různých designérů, kteří si jako dokážou líp prostě představit prostě budovy, které staví, takže je vidějí vedle sebe v lékařství. Prostě nedávno ty se vlastně byl, nebo letos si byl na nějaký konferenci, že jo, který se týkalo VR a tam ukazovali, že jo, nějaký ty v medicíně nějaký využití VRka. To už bylo loni. To už bylo loni, aha. Mm. No, já si prostě myslím, že pokud se tohle někde jako rozšíří, nebo pokud tam bude někde ten zlom, tak to bude v těch hrách. A tam prostě vidíme, že ten obsah vzniká a že jako je docela dobrý. Ať už prostě zmíním ten Beat Saber, který je hodně úspěšný, hodně chválený. Prostě Bethesda do VRka převádí své hry, že jo, jako Fallout 4 nebo Skyrim. Nebo vlastně teďka Valve, že jo, tak začal dělat novou hru. Dělá Half-Life Alyx, která konečně to prostě bude ten návrat do světa Half-Lifeu po prostě 10 letech nebo kolika. A zatím to jako vypadá hodně dobře, že prostě dělají tu hru právě s tím, že to je dělaný pro VR, že to nebude nějaký port jako u té Bethesdy, kde prostě budou vznikat nějaký problémy, že ta hra prostě nebyla vyvinutá pro tohle prostředí, že jo, ale ten Valve tak to dělá už přímo pro to VR, takže by tohle měla být jako fakt ta hra nový generace. Tak jako na tohle se těším, tohle bych si možná rád vyzkoušel, ale myslím, že jako v tom obsahu dneska ten problém není, jo, že to fakt jsou spíš v těch technologiích kolem. Jo, no já jako vnímám to, že ten obsah pomalu vzniká a právě třeba ten Half-Life i třeba mě jako hodně zaujal a asi bych si to taky jako rád zahrál, ale nebudu si kupovat VR prostě jenom kvůli tomuhle tomu, protože no, furt si myslím, že jako dohromady furt si myslím, že toho dobrýho obsahu je tam málo, jo. Ale já bych to asi zbytečně už nerozmazával, prostě ty už si to víceméně řekl, takže já bych jenom provedl takovou tu rekapitulační větu, souhlasím s tím, že VR je v plenkách ještě pořád. OK. No a tím bychom to teda ukončili pro dnešek, rekapitulaci máme za sebou, snad jsme nebyli zbytečně zdlouhaví, proletěli jsme si 8 věcí, pozitivní a negativní události roku 2019. Teďka pozitivně vyhlížíme, nebo v naději vyhlížíme rok 2020. To bychom si možná taky mohli čeče udělat nějaký podcast, ne? Kdybychom jako se snažili jako odhadovat trendy, co nás čeká v tomhle roce a tak. Jo, ale myslím, že v minulosti jsme tam něco takového měli, ale nestala se z toho ta tradice, takže bych to asi zaváděl znovu. Jo, každopádně takže tohle je poslední podcast tohoto roku. Ale ještě na nový rok, hned po půlnoci, po Silvestru, tak na CNews vyjde už jako další jako takový tradiční článek a to je rok očima našich redaktorů a tam se dozvíte od nás všech čtyřech 6 různých témat, bodů, právě pozitivních, negativních věcí, které se v tom uplynulém roce staly. A protože jsme tak jako hodně, jak to říct, každý z těch redaktorů je zaměřený jinakým směrem, tak myslím, že to bude zase jako výživný čtení a výživný takový jako vhled do toho minulého roku a že se budeme snažit vypíchnout právě fakt ty jako největší události, ať už pozitivní nebo negativní. Asi tam zazní teda něco, co jsme řekli už dneska, to samozřejmě alespoň od nás dvou, ale právě kolegové Honza s Radkem tak tomu určitě dodají nějakou jako další šťávu. Takže se s vámi tímto loučíme, přejeme vám fajn svátky, no vlastně vy nás uslyšíte po svátcích, no. Takže tak doufáme v tom případě, že jste si užili svátky, přejeme vám fajn víkend aspoň teda teďka a samozřejmě všechno nejlepší v novém roce. Ano, tak se mějte, čau. Čau.